Voces de Galicia, con Antilla Díaz, Radio Voz. Nation business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporations giving its permission. 1:39 minutos. Quédense con estes versos. Tiven polo mundo adiante moito medo a me perder, e cando me topen meira non terei medo a morrer. De Bezos é un libro de Avelino Díaz que terminouse de imprimir o 4 de xullo de 1947 nunha imprenta en Bos Aires. Esta data é importante porque ven dicir que este libro foi o primeiro libro de poesía galega importante editado na posguerra. Estaría por diante do libro Comaros Verdes, de Aquilino Iglesias Alvariño, que está datado o 24 de xullo de 1947, é dicir, 20 días despois. Bueno, pois, De Bezos sería, polo tanto, ese primeiro libro de poesía galega importante da posguerra, tal e como defenden dende a Asociación Cultural Avelino Díaz, que forman un importante número de colectivos dos concellos de Río Torto e de Meira, e tamén por persoas particulares. Hoxe está con nós o presidente desta asociación, Francisco Veiga. Paco Veiga, que tal, Paco? Moi bo día. Hola, bo día. Bueno, gustaríanos saber, sobre todo, por que é importante esta data, que vos queredes resaltar, o feito de que ata o de agora pois se consideraba que era o libro Comaros Verdes o primeiro poemario importante da posguerra, pero este 4 de xullo de 1947, no que se termina de imprimir De Bezos, cambia un pouco a cousa. Bueno, sí, realmente a referencia no estudo da literatura galega contemporánea foi sempre a historia da literatura galega contemporánea de Carballo Calero, sí. ¿Sabes? Resulta que Carballo Calero quen di que Comaros Verdes é o primeiro grande poemario da literatura galega despois da guerra. Entón, o que sucede con Carballo Calero é que descoñece daquela totalmente a figura de Avelino Díaz. Avelino foi un home que marchou aos 22 anos para Buenos Aires e que nunca volveu. Nunca volveu a morrer a Meira, como dí algún dos seus versos. Entón, foi un home que se fixo a sí mesmo, que ten unha inmensa producción poética. Temos catalogados en número entre 1.178 poemas. Uh-huh. Bueno, como realmente se fixo a sí mesmo, como autoeditou as súas obras e como non volveu nunca ao país, pois é un grande desconhecido. Por iso nos reclamamos a atención sobre él. Bueno, me reclaman atención sobre él e mesmo tamén solicitarán a Real Academia Galega que se lle adique o Día das Letras Galegas o próximo ano, porque ademais cúmplense 120 do seu nacemento. Efectivamente, facémolo non tanto, é a nosa intención efectivamente presentarlo como candidato nas próximas semanas, e facémolo non tanto por fachenda nin por nada por estilo, senón por unha cuestión absolutamente práctica. Hai aproximadamente uns 850 poemas da súa autoría que ou ben están desaparecidos ou inéditos, vamos. A marxe disso, pois hai unha inmensa producción xornalística tamén da súa autoría. Entón, é evidente que non haberá medios para estudiar a obra deste escritor se non se dedica un día das letras. Nos fixemos todo, estamos facendo todo o esforzo que está nas nosas mans, pero hai cousas que evidentemente se nos escapan, evidentemente. E sobre todo tamén por esta idea que dicía vostede, Paco, de que en realidad é un poeta, un escritor que desenrola a súa carreira a outro lado do Atlántico e que, polo tanto, é menos coñecido aquí, que ten menos peso ou menos coñecemento por parte do cidadán e do lector medio que outros autores, non? O feito de Carballo Calero, que, repito, é un referente á súa historia da literatura galega contemporánea, unha de absoluta referencia, o feito de que o descoñecese, pois, digamos que prova justamente isto, que dá todo por facer alrededor del. Debo decir que cando por primeira vez intentamos constituir un colectivo de colectivos ali na comarca de Meira, de Río Torto, non sabíamos moi ben que é o que estábamos facendo. Se nos movía exclusivamente un afán localista, un afán por sacar do esquecemento a un veciño, pero a día de hoxe xa podemos afirmar, porque poñemos a súa obra coñecida en mans de especialistas, podemos afirmar que se trata de unha obra de calidade, que nada ten que é dicir, que nada ten, non ten que avergoñarse en ningún lugar de aparecer, non? Porque é unha obra que é comparable a doutros moitos poetas. O que pasa é que hai unha palabra aquí que é clave tamén, falaba usted de don Ricardo Carballo Calero, que esa palabra importante, que vostedes xa din e xa adiantan que, bueno, é un termo un tanto impreciso, non? Sí, sí, bueno, de feito, antes de Bezos e de Comaros Verdes hai outros libros. Claro, hai obras publicadas sobre todo en Buenos Aires, non? Aquí tamén se reeditaron obras importantes, pero obras originais realmente na Galicia interior hai menos que na exterior antes de Bezos de Avelino. Claro, o concepto importante é moi relativo. Claro. Agora ben, nos estamos convencidos de que calquera especialista que colla o de Bezos de Avelino se dará conta de que efectivamente é unha grande obra. Eso non cabe ninguna dúbida. Cultiva todo tipo de poesía, ¿verdad? A poesía de costumista, a poesía paisaxística, ata a poesía de combate, incluso nesta obra, que ao fin e ao cabo é producto pois de varias décadas de producción poética, ¿no? Pois hai pegadas clarísimas de movimentos que se desenvolveron en Galicia, como o enemismo de Carballo Calero, de Amado Carballo. Ele por si sí mesmo unha persoa, naceu en 1897, entón é un escritor que se pode achegar aos chamados novecentistas aquí en Galicia, ¿no? Bueno, falamos dun libro de Bezos que din vostedes que a madurez poética de Avelino Díaz, como Cómaros Verdes sería a madurez poética de Iglesia Alvariño, ten sí. 63 poemas e 3 partes. Sí, xa digo, ten 3 partes que se corresponden pois simétricamente con 3 tipos diferentes de poesía: a poesía de lembranza da terra, a poesía intimista e a poesía de combate, a poesía de compromiso, ¿no? Xa digo que é un poemario absolutamente completo desde a nosa óptica, ¿no? Pero nos, así é todo, nos como colectivo de preferimos non falar tanto da súa calidade poética, porque iso corresponde, claro, se nos decimos este home Avelino é un escritor absolutamente de grande calidade, ademais, pois pode non se nos creer, ¿no? Por eso preferimos que falen os especialistas que están empezando a falar tamén neste sentido, ¿no? Porque sobre a poesía e sobre os poetas desconhecidos hai moitos prejuízos. Eu recordo a primeira vez que marchaba para unha reunión da Asociación Cultural, que un colega entendido na materia, viume Pallaregas, que é outro libro de Avelino, e díxeme: pero que faz con esa poesía ruralista? Claro, este colega hoxe en día xa me recoñeceu que realmente falará sin coñecemento de causa. Recordo tamén unha anécdota dun investigador que se puxo a traballar sobre Avelino, a quen un editor, non me interesa a quen, un editor lle dixo no seu momento que abandonase o traballo con escritores da aldea. Claro, ese editor a día de hoxe, pois, seguramente se analiza en detalle todo o que sacamos a luz, pois darase conta de que meteu a pata gravemente aquel día, ¿no? Hai, bueno, moito prexuízo que evidentemente hai que desmontar pouco a pouco. Por ese descoñecemento, como dicíamos antes. Claro. De todas formas, a petición da asociación, precisamente a Academia, que ya di que ese Día das Letras o próximo ano, con o gallo dese 120 aniversario do nacemento do poeta, se non é así, non sei se teñen pensado, coincidindo con ese aniversario tamén, e ademais, bueno, pois con este dato, este feito de considerar de Bezos o primeiro libro de poesía importante, utilizando ese termo de Carballo Calero, publicado sí. En galego despois da guerra, non sei se teñen pensado levar a cabo outro tipo de actividades ou accións precisamente para dar a coñecer, aínda que non sexa pois con ese Día das Letras Galegas, a obra de Avelino Díaz. Sí, evidentemente. Cando nos xuntamos na Asociación Cultural Avelino Díaz, conviven pois todo tipo de correntes políticas e todo tipo de condicións das persoas, é dicir, todo tipo de xente está integrada no colectivo, non? Entón, por que? Porque cando nos xuntamos, decidimos utilizar a idea do Día das Letras un pouco como disculpa para ter elementos e ir dando paso para que a figura de Benín e a súa obra se fose coñecendo. Entón, o noso objetivo primeiro é o ano 2017, pero se non o conseguimos, pois seguiremos divulgando a súa obra e seguiremos tratando de lograr investigadores que se sumen á causa e que vayan pouco a pouco pois desempolvando, por decirlo así, a obra de Abelino, facendo a pública e analizándoa, lógicamente. Bueno, pois dar a coñecer a obra de Abelino Díaz, o que persigue esta asociación, dende logo o que vai pedir tamén pois con esta adicatoria do Día das Letras a Real Academia Galega, que veremos en que queda, pero vamos, de momento quedamos con ese dato e con ese libro, con Devezos, como primeiro libro de poesía importante escrito en galego e publicado despois da guerra. Agradecemos ya a Francisco Vega, Paco Vega, o presidente da Asociación Cultural Abelino Díaz, esta presenza aquí esta mañá en Radio Voz. Nada, seguiremos moi pendentes do traballo que fagan dende a asociación para dar a coñecer a obra de Díaz. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Un de 50 minutos, un pequeñísimo alto e contámosles de seguido como vai esta intensa mañá de martes, este 5 de abril. En Radio Voz, Voces de Galicia.